إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل، وإني أتقدم بالشكر لدولة إندونيسيا الإسلامية، متمثلة في رئيس البلاد ونائبه، وشعب هذا البلد الطيب المبارك، وإخواننا الذين استقبلونا وأحسنوا استقبالنا وضيافتنا، فجزاهم الله عنا وعما يقدم خير الجزاء. ونحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك، في بيت من بيوت الله عز وجل. وإن من نعم الله عز وجل علينا أيها الإخوة في هذه الأزمنة أن الله عز وجل يسر لنا أمورا كثيرة لم تكن في أسلافنا من قبل، فيستطيع الإنسان يأتي من أقصى الدنيا إلى هذه الأماكن في أوقات يسيرة، مع سلامة الأبدان وراحة الأبدان، وهذه من النعم. فيما مضى لم يتمكن الناس أن يأتوا إلى هذه الأماكن البعيدة إلا بشق الأنفس، فلربما يموت الرجل قبل أن يصل. وهكذا كان الناس يخرجون إلى الحج إلى بيت الله الحرام، فلربما يخرج الرجل ولا يرجع إلى بلده وإلى أهله مرة أخرى، لما في ذلك من طول المسافة والمصاعب والمشاق والمخاطر أيضا. فإن من النعم علينا أن يسر الله عز وجل لنا هذه الأمور التي يكون بها اللقاء مع إخوتنا وأحبابنا في الله، فهذه نعمة كبيرة حقيقة أيها الإخوة، فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة. ثم أيها الإخوة، نحن بصدد موضوع من المواضيع المهمة جدا، كلنا نحتاج إلى مثل هذه المواضيع، وهذه المواضيع مواضيع الأخلاق والرقائق. المسلم يحتاج إلى ذكرى، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ونحتاج دائما نذكر بعضنا بعضا. ولا ميزة لعربي على عجمي، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. والدين دين الجميع، أرسل الله عز وجل رسوله للناس جميعا مبشرا ونذيرا وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، ولم تكن رسالته صلى الله عليه وسلم خاصة بطائفة أو بأمة معينة، بل إنه أرسل للناس جميعا، فهو رسولنا جميعا صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضوع الذي سوف نتكلم عنه في هذا اليوم المبارك موضوع نحتاجه في هذا الزمان أكثر مع تلاطم الفتن وكثرة المشاغل وانفتاح الدنيا، فحري بنا أن نرجع إلى الهدي القرآني والهدي النبوي ليعرف المسلم حقيقة هذا الدين، وأن هذا الدين دين الأخلاق، ولا ينخدع البعض منا بأخلاق الكفار وأخلاق غير المسلمين فيعتقد أنهم أحسن أخلاقا من المؤمنين، ونحن نقول لا، ديننا هو دين الأخلاق، ديننا اعتنى بالأخلاق عناية فائقة كما سوف نقف عليه إن شاء الله تعالى. ومهما رأينا من الأمم الكافرة فلا نخدع، لأنهم لا يريدون إلا مصالح دنيوية، وأما المسلم إذا تمثل بالأخلاق الفاضلة الحميدة فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة لأنها عبادة، فيحصل بها صلاح الدنيا ويحصل بها صلاح الآخرة، لأنك مثاب تثاب على هذه الأخلاق الفاضلة الكريمة، فهي عبادة نتعبد الله بها. وأما غير المؤمن فإنهم يسعون لهذه الأخلاق لمصالح دنيوية، فإذا انقضت المصلحة انقطعت أخلاقهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الهادي العميري حفظه الله، setelah beliau menyampaikan pembukaannya, beliau membaca khutbatul hajah, kemudian selanjutnya beliau mengucapkan, wahai sekalian saudara-saudaraku yang mulia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi telah memberitakan bahwasanya barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, niscaya dia tidak akan dapat bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu, sungguhnya aku mengucapkan terima kasih kepada negeri Indonesia, negeri yang baik, kepada presidennya dan juga wakilnya serta masyarakatnya, dan juga saudara-saudara kami yang telah menerima kami di tempat yang baik ini, kami ucapkan jazahumullahu khaira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan terhadap apa yang telah mereka upayakan di dalam penyambutan tersebut. Kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang baik ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kemudian beliau mengucapkan, termasuk dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah dilimpahkan kepada kita pada masa ini, bahwasanya Allah memudahkan untuk kita berbagai urusan yang cukup banyak, yang dahulu di masa salaf tidak pernah ada. Seseorang mampu datang dari penjuru dunia yang jauh hanya dalam waktu yang singkat, dalam keadaan badannya selamat. Ini semua adalah termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Di masa lampau, manusia tidaklah mampu melakukan hal tersebut melainkan dengan susah payah. Bahkan terkadang dia mengalami kematian di tengah jalannya untuk sampai ke tempat yang jauh. Demikian pula dalam perjalanan ke Baitullah Al-Haram. sehingga sebahagian mereka terkadang tidak mampu untuk kembali ke negerinya. Mereka melakukan perjalanan itu penuh dengan kesusahan, berbagai kepayahan yang mereka alami di tengah jalan mereka. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah tatkala memudahkan hal itu kepada kita. Demikian pula termasuk dari kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah limpahkan. Allah memudahkan untuk kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dan orang-orang yang kita cintai di tempat ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang sepatutnya kita bersyukur kepada Allah dan memujinya atas kenikmatan tersebut. Pada saat ini kita berada di sebuah tema yang sangat penting, yang kita tentunya sangat membutuhkannya, yaitu tema tentang akhlak dan cara menjaganya. Seorang mukmin tentunya membutuhkan untuk diberi peringatan, karena sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran, berilah peringatan karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Selayaknya sebahagian kita memberi peringatan kepada sebahagian yang lain, mengingatkan kepada sebahagian yang lain. Tidak ada keutamaan bagi seorang yang berbangsa Arab atas orang yang non-Arab, dan tidak pula yang berkulit putih atas yang berkulit hitam, kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Agama yang Allah turunkan ini adalah untuk semua manusia. Allah utus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada segenap manusia sebagai jalan petunjuk dan cahaya yang menerangi. Tidaklah risalah beliau hanya kepada sebahagian kelompok atau umat tertentu. Allah telah mengutusnya kepada segenap manusia, maka beliau adalah Rasul kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sebuah tema yang sangat kita butuhkan, khususnya pada masa ini kita lebih sangat membutuhkannya di tengah-tengah berbagai gelombang fitnah yang banyak, dan terutama berbagai fitnah-fitnah dunia. Kita butuh untuk kembali kepada bimbingan Al-Quran dan tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seorang hamba mengetahui akan hakikat agamanya. Bahwasanya agama yang mulia ini adalah agama akhlak. Maka tidak selayaknya seorang muslim terpedaya dengan akhlak orang-orang kafir dan menganggapnya lebih tinggi daripada akhlak yang diajarkan oleh Islam. Sesungguhnya agama kita adalah agama akhlak. Agama kita memperhatikan perkara akhlak dengan perhatian yang cukup besar, sebagaimana yang akan kita sebutkan berikut nanti. Di antara manusia ada yang mempunyai akhlak, tetapi hanya terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah yang akan dia raih. Sementara seorang muslim, ketika dia mempunyai akhlak, dengan akhlaknya dia akan mencapai kemuliaan dunia dan akhiratnya. Dia akan mendapatkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhiratnya, karena akhlak yang dia perbuat akan mendatangkan ganjaran pahala kepadanya. Karena akhlak ini adalah perkara ibadah. Sedangkan yang selain mukmin, dia melakukan akhlak tersebut hanya demi kepentingan kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyahnya. Apabila kepentingan duniawiyahnya terhenti, maka terhenti pula akhlaknya. Al-akhlaqul karimah hiya sabab sa'adat ad-dunya, wa hiya sabab بقاء الأمم. فأمة بلا أخلاق لا مكان لها. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا، فبقاء الأمة بأخلاقها. الأخلاق الكريمة سبب لجلب الأمن والطمأنينة في البلد، فإذا كان المؤمن متمثلا بالأخلاق الكريمة عاش الناس في خير وفي أمن واطمئنان. المسلم لا يسرق، المسلم لا يزني، المسلم لا يكذب، المسلم لا يغش ولا يخدع. فإذا كانت هذه أخلاقنا في المجتمع انتشر بيننا الأمن. والواقع يشهد لذلك، كم نعرف من أشخاص كانوا لصوصا وكانوا أصحاب جرائم، فلما التزموا بالدين وعادوا إلى الله صلحت سيرتهم وصلحت أحوالهم. وأذكر لكم قصة الفضيل بن عياض، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر، لأن أخونا كان يحث على لزوم الأمن مع الحكومة والتعاون. نحن نقول إذا تهذبت أخلاقنا صلح حالنا. الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق، وكان لصا محترفا، وكانت القافلة إذا أمسى عليها الليل تخاف تمر من الطريق الذي فيه الفضيل بن عياض من أجل لا يقطع عليها الطريق ويسرق ما هو معهم. انظر إلى عدم الأمن، ما في أمن، خوف من رجل واحد لم يلتزم بالدين وأحكام الشريعة، فنشر الرعب والخوف في المكان الذي يعيش فيه. وفي ليلة من الليالي أراد أن يسطو على بيت، فسمع جارية تتلو القرآن وتقول عند هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني للذين آمنوا، هو مؤمن، فخاطبت الإيمان الذي في قلبه فتحرك ذلك الإيمان أمام القرآن كلام الرحمن لا يستطيع أن يقف أمامه شيء، ولو نزل هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بقلب ضعيف لا يتحمل؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: بل آن بل آن بل آن. ثم عاد وتاب إلى الله وحسن حاله حتى لقب بعابد الحرمين، بعابد الحرمين. جاء الأمن لما التزم المسلم بالأخلاق الكريمة. نعم. Kemudian beliau melanjutkan, kata beliau, bahwa al-akhlaq al-karimah adalah sebab yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan bertahannya umat-umat manusia. Umat yang tidak mempunyai akhlak, maka dia tidak akan mempunyai tempat. Maka umat yang seperti itu tidak akan bertahan kehidupannya. Apabila akhlak mereka telah hilang, mereka pun akan lenyap. Maka keberadaan suatu umat akan bertahan bila mereka mempunyai akhlak. Akhlak yang mulia merupakan sebab untuk timbulnya keamanan, ketenangan pada sebuah negeri. Apabila seorang mukmin berada di atas akhlak yang mulia, niscaya manusia yang berada di lingkungannya berada di dalam kebaikan, berada di dalam rasa aman dan ketenangan. Seorang mukmin atau seorang muslim itu tidaklah mencuri, tidaklah berbuat zina, tidaklah berdusta, tidaklah memperdaya orang lain, dan tidak pula menipu. Inilah akhlak kita. Akhlak kita yang perlu disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Apabila akhlak ini telah tersebar luas di tengah masyarakatnya, maka akan terjadi keamanan, ketenangan, dan kenyamanan. Realita kehidupan telah menjadi saksi akan hal itu. Betapa banyak orang yang kita pernah tahu mereka sebagai pencuri atau pelaku perbuatan kriminalitas, tatkala mereka kembali berpegang kepada agamanya, mereka kembali kepada Allah, maka menjadi baik kondisi mereka dan keadaan mereka. Aku akan menyebutkan sebuah kisah, yaitu kisah seorang ulama besar, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Karena satu demi satu perkara perlu kita sebutkan, sebab tadi telah disinggung oleh Pak siapa? Kompol ya. Perlunya untuk menjaga keamanan dan saling bantu-membantu bersama pemerintah untuk menjaga keamanan tersebut. Sungguhnya apabila akhlak yang mulia itu terjaga, akhlak itu telah menjadi baik, maka niscaya keamanan akan terrealisasi di lingkungan kita. Dahulu Al-Fudail bin Iyad rahimahullah adalah seorang perampok. Pekerjaannya juga mencuri. Apabila ada sebuah kafilah akan melewati sebuah jalan yang di sana ada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, mereka takut untuk melewati jalan itu di malam hari karena khawatir Al-Fudail akan merampok atau merampas harta-harta mereka. Coba lihat bagaimana hilangnya rasa aman hanya karena satu orang. Satu orang yang tidak berpegang kepada agamanya. Tersebar rasa takut. Tersebar rasa terancam di tempat orang itu hidup, di lingkungan tersebut. Maka Fudail bin Iyad rahimahullah pada suatu malam ketika dia hendak mencuri di sebuah rumah, dia mendengar di rumah itu bacaan Al-Quranul Karim. Dia mendengarkan sebuah firman Allah Jalla wa'ala yang mana artinya, bukankah telah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman, hati-hati mereka untuk tunduk kepada Allah dan apa dan kebenaran yang turun kepadanya. Maka pada saat itu tergeraklah, bergetarlah hati Al-Fudail bin Ayyad, dan bangkitlah rasa keimanan yang ada di dalamnya di hadapan Al-Quranil Karim, di hadapan ucapan Allah yang Maha Pengasih. Bagaimana tidak, Al-Quranul Karim apabila turun kepada sebuah gunung, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, jikalau seandainya Al-Quran itu kami turunkan kepada sebuah gunung, niscaya engkau akan melihatnya dalam keadaan terpecah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan hati manusia yang lemah? Oleh karena itu, tatkala Al-Fudail bin Ayyad rahimahullah mendengarnya, maka beliau pun mengatakan, sekaranglah saatnya, sekaranglah saatnya, sekaranglah saatnya. Maka beliau pun bertaubat kepada Allah dan kembali kepada agama, sehingga baiklah kondisi dan keadaan beliau, sampai pada akhirnya beliau dikenal dengan gelar Alimul Haramain, ulama dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Tatkala itu datanglah rasa aman, yaitu tatkala seorang mukmin berpegang dengan akhlak yang mulia. بالأخلاق الكريمة نستطيع أن ننشر الدين في جميع أنحاء الأرض، بل يستطيع أن يملك المسلمون أماكن كثيرة بانتشار الإسلام فيها. لما جاء أبو سفيان إلى هرقل وسأله أسئلة، والحديث في صحيح البخاري، استمع لهذه الأسئلة. من ضمن هذه الأسئلة قال له: بماذا يأمركم؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يأمرنا أن نعبد الله، أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، صلة الأرحام. هذه أخلاق كريمة. انظر ماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بتوحيد الله، لأن أخلاق بلا توحيد لا تسوى شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بدأ بالأساس ثم بنى عليه صلى الله عليه وسلم الأخلاق الكريمة. ومن أعظم الأخلاق أن توحد الله عز وجل، لأن الشرك ظلم عظيم. فمن أعظم ما يتلبس به المسلم من أخلاق كريمة أن يوحد الله. ماذا قال هرقل لأبي سفيان؟ قال له: إن كان كما تقول فيوشك أن يملك موضع قدم هاتين، ولقد علمت أنه سوف يخرج، ولكن ما كنت أظنه أنه يخرج منكم، ولو كنت أخلص إليه لغسلت قدميه صلى الله عليه وسلم. أخلاق. قام هذا الدين بالأخلاق. يملك موضع قدمي هاتين، هذا خير الدنيا، فما بالك بخير الآخرة. إذا انتشرت الأخلاق في البلد انتشر الحب والألفة وقويت التواصل الاجتماعي بين المجتمع وتكاتف الناس وتلاحم الناس بالأخلاق الحسنة. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أول ما نزل لم يهتم بالاقتصاد ولم يهتم بسياسة ولم يهتم بأمور الدنيا. أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اهتم بتوحيد الله عز وجل والأخلاق الحسنة، لأنها تقوي الروابط الاجتماعية. إذا اجتمع البلد كانت يدهم واحدة، لن يستطيع أحد أن يخرق صفهم أبدا. يقول عبد الله بن سلام: أول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة، الناس اجتمعوا عليه، جفل الناس إليه واجتمعوا، يقول: فذهبت، جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاجتمع الأمة ينظرون إليه. يقول: أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم أن قال: أيها الناس افشوا السلام بينكم، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام وصلوا الأرحام تدخلوا الجنة بسلام. أول ما دخل إلى المدينة كانت هذه دعوته: أخلاق، أخلاق، افشوا السلام. أنت لما تمر من مكان ما وفي هذا المكان مجموعة من الناس، فكلما أتيت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلما رجعت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماذا يكون بينك وبين هؤلاء الناس؟ ألفة، محبة، ترابط. إذا أفشى الناس السلام بينهم عم السلام بينهم، فعشنا في سلام. أفشوا السلام، اطعموا الطعام، صدقة، صلوا بالليل والناس نيام، صلوا الأرحام. ماذا تعتقدون في مجتمع امتثل بهذه الأوامر؟ الأنصار كانت تنشب بينهم الحروب سنين، الأوس والخزرج، تقع بينهم الحروب، يموت فيها المئات من الرجال، وقد تكون أحيانا على أسباب ليست بتلك الأسباب القوية. بينهم الحروب حتى جاء الإسلام فهذبهم وألف بينهم فصاروا بنعمة الله إخوانا. هذه بعض ثمرات الأخلاق الحسنة في الدنيا، وأما في الآخرة فسوف تسمعون. نعم، kemudian beliau melanjutkan, kata beliau: akhlak yang mulia, dengan akhlak yang mulia kita mampu untuk menyebarkan agama ini di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin dengan akhlak yang mulia akan mampu menguasai berbagai tempat yang cukup banyak dengan tersebarnya Islam di tempat-tempat tersebut. Tatkala Abu Sufyan datang kepada Raja Heraklius, Heraklius bertanya kepadanya sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Marilah kita dengarkan bagaimana pertanyaan beliau. Di antara pertanyaan itu, Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang beliau perintahkan? Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah beliau perintahkan? Abu Sufyan menjawab, beliau telah memerintahkan kepada kami agar kami beribadah kepada Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Dan hendaknya kami meninggalkan apa yang dahulu pernah disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami untuk menegakkan salat, mengeluarkan sedekah, menjaga kehormatan diri dan berpuasa. Semua ini adalah akhlak yang mulia. Dengan apa beliau sallallahu alaihi wasallam memulainya? Beliau memulainya dengan perkara tauhid, hanya mengibadahi Allah semata. Karena perkara akhlak itu tidak akan terwujudkan kecuali dengan perkara tauhid. Seorang yang berbuat tanpa tauhid, sebagaimana yang Allah katakan, kami jadikan apa yang telah diperbuatnya laksana debu yang diterbangkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memulai dengan pondasi yang kuat, yaitu perkara tauhid. Kemudian barulah beliau membangun di atasnya berbagai akhlak yang mulia. Bahkan di antara seagung-agungnya akhlak yang mulia itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan syirik adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Berarti seagung-agungnya akhlak adalah mentauhidkan Allah. Apa yang dikatakan oleh Raja Heraklius? Beliau mengatakan, jikalau seandainya Nabi itu sebagaimana yang engkau ucapkan, maka hampir bisa dipastikan bahwa dia akan menguasai dua tempat jejak kakiku ini. Maksudnya adalah kerajaannya. Dan aku tidak menyangka bahwa beliau akan keluar berasal dari bangsa kalian. Jikalau seandainya aku mampu untuk sampai kepadanya, niscaya aku akan membasuh kedua kakinya sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah akhlak. Beliau sallallahu alaihi wasallam tegak di atas akhlak yang mulia. Akhlak yang bahkan bisa menguasai kedua tempat jejak kaki sang raja, Raja Heraklius. Ini adalah kekuasaan dunia yang cukup besar. Lantas apa yang engkau kira tentang kebaikan akhirat yang akan dicapai dengan akhlak yang mulia? Apabila akhlak yang mulia itu tersebar luas, maka akan timbul kondisi yang kondusif. Akan terjadi hubungan yang baik di tengah-tengah masyarakat antara sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Mereka akan saling membantu dan saling menguatkan dengan akhlak yang indah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama beliau masuk ke kota Madinah, beliau sama sekali tidaklah memulainya dengan perkara-perkara ekonomi, tidak pula dengan politik, tidak pula dengan perkara-perkara duniawiyah yang lainnya. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam mempunyai perhatian yang besar untuk menegakkan tauhid kepada Allah dan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia itu akan menguatkan unsur-unsur kemasyarakatan di tengah-tengah manusia. Mereka akan berada di atas tangan yang satu, yang tidak seorang pun mampu untuk mencerai-beraikan mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang ke kota Madinah, segenap manusia melihat kepada beliau. Lantas apa yang beliau katakan kepada manusia pada waktu itu? Beliau mengucapkan, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam di antara kalian. Berilah orang lain makanan. Dan laksanakanlah sholat malam dalam keadaan manusia sedang tertidur pulas. Dan sambunglah tali silaturrahim di antara kalian. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan penuh kesejahteraan. Inilah dakwah yang beliau ajarkan, dakwah akhlak. Beliau menyatakan, sebarkanlah salam di antara kalian. Bagaimana bila seorang yang selalu menyebarkan salam di tengah masyarakatnya, apabila engkau datang kau ucapkan salam, apabila engkau kembali engkau ucapkan salam, pastilah akan terjadi keharmonisan, rasa cinta, dan unsur-unsur yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila mereka menyebarkan salam, niscaya kesejahteraan pastilah akan tersebar luas pula di antara mereka. Demikian pula beliau mengajarkan untuk memberi makan kepada orang lain. Ini adalah sedekah. Demikian pula melaksanakan sholat malam dalam keadaan manusia sedang tertidur pulas. Beliau juga mengajarkan untuk menyambungkan hubungan silaturrahim. Apabila mereka, sebuah masyarakat, kehilangan akhlak-akhlak yang mulia ini, maka mereka tidak akan menggapai kebaikan mereka. Orang-orang Ansar, bukankah di masa lampau terjadi di antara mereka berbagai perangan dalam sekian tahun antara Aus dan Khazraj, bahkan telah meninggal karena peperangan itu ratusan manusia. Terkadang peperangan itu terjadi bukan karena sebuah sebab yang kuat, maka terjadilah peperangan di antara mereka. Sampai kemudian datang Islam. Islam dengan ajarannya mampu untuk menumbuhkan hubungan yang harmonis di antara mereka. Sehingga dengan nikmat Allah, orang-orang Ansar yang berasal dari Aus dan Khazraj menjadi orang-orang yang saling bersaudara di antara mereka. Inilah sebahagian hasil dari akhlak yang mulia dalam perkara dunia. Dan niscaya kalian akan mendengar hasil yang indah lainnya di akhirat kelak. أما الأخلاق الكريمة وما يترتب عليها من الأجور العظيمة في الآخرة، فالأحاديث والآيات في ذلك كثيرة جدا. ديننا دين الأخلاق، وأخبر الله عز وجل أنه بعث في الأميين رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، تزكية النفوس بالأخلاق الكريمة. بل إن الله عز وجل امتدح رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، محمد رسول الله، والذين معه أشداء والذين معه شداء على kuffar ruhama bainahum. Wal ayat fi dhalika kathira. Amma al ahadith فكان نبينا صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس منازلا ومن أحسن الناس خلقا بل اهتم بالأخلاق صلى الله عليه وسلم اهتماما عظيما فمن الأحاديث في فضل الأخلاق قوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه بحسن الخلق تبلغ درجة الصائم بالنهار القائم بالليل شخص يصوم بالنهار ويقوم بالليل ولا أخلاق له ما فائدة هذا الصيام وما فائدة هذا القيام إن لم يهذب أخلاقك فبحسن الخلق تبلغ هذه المنزلة بل بحسن الخلق تكون من أقرب الناس يوم القيامة منزلة ومكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق أقربكم مني منزلة يوم القيامة إيش أحاسنكم أخلاقا أقربكم منزلة من النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الخلق الحسن أما صاحب الخلق السيء فإنه من أبعد الناس عنه صلى الله عليه وسلم بل قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم لبيت بأعلى الجنة لمن حسن خلقه وزعيم أي ضامن وإذا ضمن لك الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدخل في قلبك شك وريب أنك لن تملك هذا البيت لا والله يقول أنا ضامن لك بيت في أعلى الجنة بس تكون صاحب الخلق الحسن انظر إلى هذه الأحاديث التي تربي المؤمن على هذه الأخلاق الطيبة وترغبه فيها وقد تكون الأخلاق مكتسبة لا تكون غريزة قد تكون مكتسبة واكتسابها يكون بسبب مثل هذه الأحاديث يكون إنسان ذو أخلاق سيئة والعياذ بالله ومعاملته سيئة ولما يسمع هذه الأحاديث وفضل الأخلاق الكريمة وحسن الخلق فإذا بحاله يتغير وترتقي أخلاقه بسبب هذه الأحاديث فيكتسب الأخلاق الحسنة وأما النماذج نماذج للأخلاق الكريمة سوف نسمعها إن شاء الله kemudian kata beliau akhlak yang mulia adapun akhlak yang mulia dan pahala-pahala besar yang akan diperoleh karenanya di akhirat kelak maka sungguhnya hadis-hadis dan ayat-ayat di dalam Al-Qur'anul Karim cukuplah banyak agama kita ini adalah agama akhlak Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah umat yang ummi dalam rangka untuk mensucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah Rasul yang Allah utus itu adalah untuk mensucikan mereka, mensucikan jiwa mereka, yaitu dengan akhlak yang mulia. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berada di atas akhlak yang agung. Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, jikalau seandainya engkau seorang yang keras dan kaku hatinya, niscaya mereka akan berpaling daripada sisimu. Allah juga mengatakan kepada beliau, tundukkanlah atau rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Allah juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas kepada orang-orang kafir, dan mereka saling berkasih sayang di antara mereka. Ayat-ayat Al-Quran di dalam hal ini cukuplah banyak. Demikian pula dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari hadis, dahulu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan beliau mempunyai perhatian yang sangat besar dalam perkara akhlak. Di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang akan mencapai tingkatan orang yang melaksanakan sholat malam dan orang yang berpuasa dengan akhlaknya yang baik. Engkau akan dapat mencapai tingkatan seorang yang berpuasa di siang hari dan melaksanakan sholat malam di malam hari dengan akhlak yang mulia. Seorang yang melaksanakan puasa di siang hari dan melaksanakan sholat malam di malam hari namun tidak mempunyai akhlak, apa kemanfaatan yang akan dihasilkannya dari hal itu bila dia tidak memperbaiki akhlaknya? Maka engkau akan mencapai tingkatan tersebut dengan akhlakmu yang baik. Bahkan dengan akhlak yang mulia itu, engkau akan menjadi manusia yang sangat dekat kedudukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Sebagaimana beliau mengucapkan, orang yang paling dekat di antara kalian tingkatannya dariku pada hari kiamat kelak adalah orang-orang yang baik akhlaknya di antara kalian. Orang itu adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Sementara orang-orang yang mempunyai akhlak yang rendah, akhlak yang buruk, maka dia adalah sejauh-jauhnya manusia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Demikian pula beliau menyatakan bahwasanya aku menjamin sebuah rumah di bagian atas surga bagi siapa yang baik akhlaknya. Beliau memberikan jaminan bahwa barang siapa yang akhlaknya baik, dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang teratas. Apabila beliau yang memberikan jaminannya, apakah akan masuk di dalam hatimu keraguan dan kebimbangan bahwa engkau tidak akan mendapatkan rumah itu? Tidak, demi Allah. Karena beliau telah menyatakan, aku menjaminmu untuk mendapatkan sebuah rumah di surga yang teratas. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjadi seorang yang mempunyai akhlak yang baik. Coba lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dengan hadis-hadis ini mendidik seorang mukmin agar mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu terkadang merupakan hasil upaya seseorang untuk melakukannya. Merupakan perkara muktasabah, hasil dari jerih upayanya. Dan di antara yang membuatnya mau berupaya mempunyai akhlak yang baik adalah hadis-hadis yang mulia seperti ini. Seorang hamba bisa jadi dia mempunyai akhlak yang jelek, namun tatkala dia mendengarkan hadis-hadis yang seperti ini, akan mendorongnya untuk berupaya dengan kemampuannya dia merubah akhlaknya dan memperbaiki akhlaknya sehingga dia mempunyai akhlak yang indah dengan sebab hadis-hadis yang didengarkannya. Adapun contoh-contoh dari akhlak yang mulia itu sebagaimana berikut yang akan beliau sebutkan. Idza aradna an na'khudh min an-namadij fi al-akhlaq al-hasanah فأعظم ما نذكر في هذا المقام هو رسولنا صلى الله عليه وسلم لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم من أعلى الناس منزلة في الأخلاق الحسنة بل لا يوجد من هو مثله صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق لا في جاهلية ولا في إسلام وقبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم وبعد أن بعث صلى الله عليه وسلم فكانت أخلاقه من أعلى المنازل النبي صلى الله عليه وسلم هو رسولنا ولنا فيه أسوة حسنة فنتأسى به صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة فنتأسى به صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثره ونستنى بسنته فهو الداعي إلى خير صلى الله عليه وسلم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق عظيمة وإذا أردنا أن ننظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فلنقرأ في شمائله اقرأوا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم تجدون فيها الشيء الكثير والأمر العظيم الذي يعرفنا بمكانة رسولنا صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه كان إذا صافح أحدا يكون آخر من ينزع يده ولو وقفت معه من الليل إلى الفجر لن ينزع صلى الله عليه وسلم يده أبدا إذا صافحك لا ينزع يده حتى أنت تنزع يدك ولو قبضت يد النبي صلى الله عليه وسلم من الليل إلى الفجر فلن ينزعها أبدا يقف معك هذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستمع إليك تقرب منك وقرب منك حتى يكون أدعى للاستماع كان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم ثلاثا خلق صلى الله عليه وسلم كان خلقه صلى الله عليه وسلم مع من حوله ونجمله في بعض النقاط من أجل نختصر ولا نطيل خلقه صلى الله عليه وسلم مع المجتمع الذي يعيش فيه النقطة الثانية خلقه صلى الله عليه وسلم مع خدمه ومن هم مخالطوه الثالثة خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله في بيته الرابعة خلقه صلى الله عليه وسلم في العلم والدعوة العناصر كثيرة، لكن هذه ربما نكتفي بها ويكون فيها خير كثير. بالتأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الأخلاق الطيبة المباركة، خلقه صلى الله عليه وسلم في المجتمع الذي يعيش فيه. ما في إنسان إلا وله مجتمع، ومن علامة أن الإنسان سوي أن يخالط الناس ويعيش مع الناس. فالإنسان الذي لا يخالط أحد هذا دلالة أنه فيه شيء، فيه مرض، وقد يسميه بعض الأطباء مرض إيش؟ توحد. توحد، تعرف التوحد؟ توحد، أيوه، يحب الوحدة، ما يعيش مع الناس، هذا مريض. وإلا من طبيعة البشر أن يتعايشوا، والإنسان إنسان لأنه يستأنس بمن حوله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الاختلاط بالناس، وقال خيركم من خالط الناس وصبر على أذاهم، خيركم من خالط الناس وصبر على أذية البشر. تحصل أذية بسبب الخلطة، لكن هذه الأذية لا تمنعك من أن تخالط الناس، تخالطهم وتصبر على أذاهم. فكيف كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع من يخالطه ويعاشره؟ كان صلى الله عليه وسلم رحمة، رحمة بين أصحابه، لا يتميز عنهم بشيء. حتى إذا دخل الأعرابي من البادية يأتي ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، ما في ميزة، يقول أين محمد؟ ما يعرف هذا محمد ولا هذا لا، ما يعرف، ما في تميز، بل كان يجتمع ويختلط معهم ويجلس معهم حتى لا تستطيع أن تفرقه من بينهم. هذا خلق، خلق منه صلى الله عليه وسلم، درس لنا أن لا نترفع على الناس، بل نعيش معهم ونخالطهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحصل له أذية ممن حوله، وكان يصبر يتحمل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأخذه بردائه وجر النبي صلى الله عليه وسلم بردائه حتى أثر الرداء في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أعطني من مال الله. تصور هذا الموقف، يقع لك، يأتيك رجل يأخذك برقبتك ويقول هات مال، كيف تكون ردة الفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف بأجمل وأروع ما يكون. تدرون ماذا صنع؟ ابتسم في وجه ذلك الرجل، لا إله إلا الله، ابتسم فقال أعطوه، فأنهى ذلك الموقف. رأيتم كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب ايش لم فضوا اكملوا لم فضوا من حولك، لا اله الا الله. رجل ياخذه برقبته ويجره أمام أصحابه، كاد الصحابة أن يقعوا فيه يقتلوه في طرفة عين، لكنه صلى الله عليه وسلم كان رحيما حليما فقال أعطوه. انظر إلى هذه المعاملة منه صلى الله عليه وسلم. والأمثلة كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه، أخلاقه مع خدمه. يقول أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كم 10 سنين عمر، 10 سنين عمر، ما قال لي في يوم من الأيام لشيء لم أفعله، لما لم تفعل، ولشيء فعلته لما فعلت. من يستطيع أن يفعل مثل هذا؟ 10 سنين. يقول: ما قال لي يوم من الأيام: يا أنس لما فعلت هذا الشيء، ويا أنس لما لم تفعل هذا الشيء. هذا الحديث يدل على أمرين. الأمر الأول حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني يدل على فضيلة من؟ أنس، أنه كان يعمل العمل متقنا، يأتي بأعماله كما أمر. انظر كيف الخادم إذا أسند له عمل يتقنه لا يحمل. أنس 10 سنوات وهو في الإتقان، الأمر الآخر كان هناك غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الغلام فقده النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أولا في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يفقد من؟ غلام وخادم، غالبا الخادم لا يلقى له بال ولا يلتفت إليه، صح ولا لا؟ وخاصة إذا كان الخادم صغيرا. لكن من خلقه صلى الله عليه وسلم يفقد جميع من حوله. سأل عنه: أين الغلام؟ أينه؟ قالوا: مريض. مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. لا إله إلا الله، شوف الخلق، يعود غلام صغير مريض يعوده صغير، لكن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كبير. وغلام كافر يهودي، ما هو مسلم، يهودي، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويعود هذا الغلام في بيته. رأيتم كيف خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يستطيع أن يصمد أمام هذا الخلق؟ الكفار لما كتبوا عن العظماء أول شخص وأول رقم هو محمد صلى الله عليه وسلم، أعظم مخلوق، ما في أعظم منه، ما وجدوا، ما استطاعوا، بحثوا ما استطاعوا، ولو وجدوا غير النبي صلى الله عليه وسلم لكتبوه، كما قال أبو سفيان لهرقل، ما استطاع أن يكذب. يقول: التي استطعت أن أصل إليها تلك الكلمة التي قلتها بيننا وبينه هدنة ولا ندري ماذا يصنع بنا بعدها. هذا يقول اللي استطعت أن أجدها عليه، ما في شيء عليه أبدا. فبحثوا بحثوا ما وجدوا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. شاءوا أم أبوا فرض خلقه عليهم، فما وجدوا غير محمد صلى الله عليه وسلم، فأول عظيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الخلق، غلام يهودي صغير يمرض فيذهب فيعوده، ثم يحضر عند الغلام ثم يقول: يا غلام قل لا إله إلا الله. شفقة ورحمة، لأن الغلام إذا مات مات على إيش؟ على الكفر. أين يذهب؟ إلى النار. فشفقة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام أن يريده أن يدخل إلى الجنة. فينظر ذلك الغلام إلى أبيه خوفا من أبيه، والأب يعلم أن هذا حق. يا بني أطع أبا القاسم، لأن هذا حق، وهم يعلمونه ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يا بني أطع أبا القاسم. فنطق الغلام بالشهادة ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. شوف سبحان الله رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه مع الخدم. نعم، kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, kata beliau, apabila kita ingin untuk menyebutkan perumpamaan-perumpamaan mengenai akhlak, maka contoh yang paling agung yang bisa kita sebutkan mengenai akhlak yang mulia adalah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling tinggi tingkatannya dalam perkara akhlak. Bahkan tak didapatkan seorang pun yang mampu menyamai beliau dalam kebaikan akhlak. Tidak di masa jahiliyah, tidak pula di masa Islam. Tidak sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, tidak pula setelah diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul. Dahulu akhlak beliau adalah akhlak yang sangat tinggi. Beliau adalah Rasul kita, dan kita berhak untuk mencontoh beliau dan menteladani beliau. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Maka hendaklah kita mengikuti teladan beliau, teladan dalam perkara akhlak. Beliau adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan. Akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Silahkan engkau lihat bagaimana akhlak beliau. Niscaya engkau akan mendapatkan di dalam akhlak beliau yang indah itu sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana kedudukan beliau. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya, apabila beliau berjabat tangan dengan seseorang, beliau adalah orang yang terakhir untuk menarik tangannya. Jikalau seandainya engkau bersalaman dengan beliau mulai dari malam hari sampai waktu fajar, niscaya beliau tidak akan mencabut tangannya dari tanganmu. Beliau tidak akan mencabutnya sampai engkau menarik tanganmu dari tangan beliau. Demikianlah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Apabila beliau ingin bertemu dengan seseorang, maka beliau akan mendekat darinya. Ini tentunya akan lebih mendorong untuk adanya kedekatan di dalam pertemuan itu. dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berbicara maka beliau akan mengulanginya sebanyak 3 kali. Demikianlah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita sebutkan bahwa akhlak beliau, bisa kita sebutkan akhlak beliau dalam beberapa poin berikut ini. Akhlak beliau bersama masyarakatnya, akhlak beliau bersama pelayannya dan orang-orang yang bergaul di sekitarnya, akhlak beliau bersama keluarganya ketika berada di dalam rumahnya, akhlak beliau di dalam perkara ilmu dan dakwah. Contoh-contoh dalam perkara ini cukuplah banyak, namun kita cukupkan dengan sebahagiannya. Semoga di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak sehingga kita bisa menteladani beliau dalam perkara akhlak. Akhlak beliau yang beliau hidup di atasnya, yaitu akhlak beliau bersama masyarakatnya. Karena seseorang yang normal, pastilah dia akan bergaul dengan manusia. Orang yang tidak mau bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan orang lain, tentunya orang ini bukanlah seorang yang normal. Ini adalah penyakit. Seorang yang suka menyendiri adalah sebuah penyakit. Karena tabiat manusia adalah bergaul dan berinteraksi dengan orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pergaulannya di tengah-tengah masyarakatnya, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang bergaul dengan manusia dan dia mampu untuk sabar atas gangguan-gangguan mereka. Gangguan dari manusia itu pastilah terjadi, tetapi engkau hendaknya sabar atas gangguan manusia itu. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang bergaul dengan beliau, berinteraksi dengan beliau di dalam kehidupannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah membedakan diri dari para sahabatnya. Sampai-sampai jikalau seandainya ketika ada seorang Arab Badui yang masuk ingin menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, dia tidak dapat mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah para sahabatnya itu. Karena beliau tidak membedakan dirinya dari para sahabatnya. Beliau bergaul, beliau berinteraksi, tapi beliau tidak membedakan diri dari mereka. Inilah akhlak beliau. Ini adalah pelajaran untuk kita, supaya kita tidak bersikap mengangkat diri di tengah-tengah manusia. Justru hendaknya kita bergaul dan berinteraksi dengan manusia sebagaimana mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengalami gangguan dari manusia dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam sabar dan beliau menahan diri. Pernah ada seseorang yang datang menemui beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Orang ini menarik beliau, menarik selendang beliau, sehingga tarikan itu membekas di lehernya. Orang ini mengatakan, berikan kepadaku harta dari harta-harta Allah. Kita bisa membayangkan bagaimana seseorang yang tiba-tiba datang dan kemudian menarik selendang yang ada di leher kita. Kira-kira apa perbuatan yang kita lakukan kepadanya? Bagaimana kita akan membalasnya? Perhatikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang seperti ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan sikap yang sangat indah. Apa yang telah beliau lakukan? Beliau sallallahu alaihi wasallam tersenyum di hadapan orang itu. Lantas beliau berkata kepada para sahabatnya, berilah orang ini apa yang dia minta. Sehingga kondisi itu menjadi reda. Allah telah menyatakan, jikalau seandainya engkau adalah seorang yang keras dan kaku hatinya, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. La ilaha illallah. Orang ini menarik selendang yang ada di leher beliau sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabatnya. Dan para sahabat itu hampir saja menyerang orang tersebut. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang dan penyabar. Beliau menyatakan kepada para sahabatnya, biarkan orang itu. Coba lihat bagaimana interaksi beliau bersama orang-orang yang bergaul dengan beliau. Contoh dalam perkara ini cukuplah banyak. Hal yang berikutnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang yang melayani beliau. Anas bin Malik radhiyallahu an pernah berkata, aku dahulu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Beliau tidak pernah menyatakan kepadaku satu hari pun terhadap apa yang aku perbuat, kenapa engkau melakukannya? Dan terhadap apa yang tidak kuperbuat, kenapa engkau tidak melakukannya? Demikianlah akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik melayaninya dalam waktu 10 tahun. Tapi demikianlah beliau. Tidak satu hari pun beliau pernah mengucapkan hal itu, mempertanyakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan akan dua perkara. Perkara yang pertama adalah baiknya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah menunjukkan keutamaan Anas bin Malik, di mana beliau radhiyallahu anhu mengerjakan pekerjaan itu dengan baik sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Dia melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun dengan cara yang baik. Dahulu di masa beliau sallallahu alaihi wasallam ada seorang anak kecil beragama Yahudi, seorang anak Yahudi yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak itu. Beliau menanyakan tentangnya. Biasanya seorang pelayan, terlebih lagi adalah dia seorang anak kecil, biasanya manusia tidak akan mempertanyakan tentang kondisi dan keadaannya. Tapi demikianlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan mempertanyakan dan akan mencari tahu tentang kondisi setiap orang yang berada di sekitarnya. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa anak itu dalam keadaan sakit, beliau sallallahu alaihi wasallam pergi mengunjunginya. Padahal anak itu adalah seorang anak kecil, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam tetap saja mengunjunginya. Memang anak itu adalah anak kecil, tetapi akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang besar, yang mulia. Anak kecil itu beragama Yahudi, seorang yang kafir, bukanlah seorang muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam pergi dengan beliau dengan sendirinya pergi mengunjungi anak itu di rumahnya. Ini menunjukkan betapa akhlak beliau adalah akhlak yang mulia. Siapa di antara manusia yang mampu untuk melakukan akhlak ini? Oleh karena itu orang-orang kafir, tatkala mereka menulis tentang para pembesar-pembesar yang mulia di muka bumi ini, maka orang pertama yang mereka letakkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang nomor satu yang mereka letakkan di urutan pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mampu untuk meletakkan orang lain, karena memang mereka tidak mendapatkannya selain pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi Abu Sufyan ketika menjawab pertanyaan Heraklius, Abu Sufyan tidak mampu untuk berdusta. Dia mengucapkan dan menjawab Heraklius dengan apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai kemuliaan akhlak. Oleh karena itu mereka tidak mampu untuk menulis pada urutan yang pertama selain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. akhlak beliau adalah akhlak yang cukup agung. Ada seorang anak kecil beragama Yahudi, beliau kunjungi ketika anak itu sakit. Beliau menyatakan kepada anak itu, wahai hulam, ucapkan la ilaha illallah. Perhatikan kasih sayang beliau. Beliau menyayangi anak-anak ini. Jangan sampai dia meninggal di atas kekafirannya. Beliau ingin dengan kasih sayangnya anak ini masuk ke dalam surga. Sehingga beliau menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Anak ini melihat kepada bapaknya karena takut kepada bapaknya itu. Dan bapaknya mengerti bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sehingga dia mengatakan kepada anaknya, taatilah Abul Qasim. Sebab mereka orang-orang Yahudi itu, mereka sangat mengenal kebenaran sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka anak itu pun mengucapkan la ilaha illallah dan dia pun meninggal. Beliau menyatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka Allah. Demikianlah akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitih. أخلاقه في بيته ومع أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس خلقا في بيته ومع أزواجه. وهو ذاك الرجل المسؤول العظيم صاحب المكانة والمنزلة. إلا أنه من أحسن الناس خلقا في بيته. بعض الناس في بيته كأنه أسد، مع أهله أخلاقه غليظة، والبعض يرى أن مركزه ومنصبه ومكانته لا تعطيه أن ينزل مع أهله بالأخلاق الحسنة الطيبة، فما كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم على عظم مكانته وكبر مسؤوليته إلا أن يضرب لنا من أروع الأمثلة في تعامل الرجل مع أهله. كان يغتسل مع ميمونة غسل الجنابة أم المؤمنين، فكان يلعب ويمزح معها، كان يقول دعي لي وتقول دع لي، وكان يلعب معها في الغسل، في غسل الجنابة، يغتسل مع أم المؤمنين. انظر إلى هذا الخلق منه صلى الله عليه وسلم، تقول دع لي وهو يقول دعي لي ويمازحها. كان صلى الله عليه وسلم مع عائشة يتسابق معها، فتقول كانت تتسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته. وفي مرة تسابقت معه وأخذها الشحم، ثقلت نوعا ما، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها هذه بتلك. تصور يجري مع أهله ويمزح ويضحك ويلعب، ما قال مكانتي ومنزلي، بل كان يتودد لأهل بيته ويلعب معهم ويمزح معهم ويتسابق مع زوجته. من فعل هذا؟ قليل من يستن بمثل هذه السنن. سنن، هذه سنن ماتت، أحيوها في بيوتكم، أحيوها مع أهليكم. هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم مع أهله وفي بيته، كان يحلب شاته ويخصف نعله، والأمثلة كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، ما في بيت يخلو من مشاكل، هكذا ما في بيت إلا وتعتريه المشاكل. ليس كل مرة مزح وضحك ولهو، كانت تأتي المشاكل وتأتي الأمور في بيت النبوة، لكن كيف كان يتعامل معها صلى الله عليه وسلم؟ كان يتعامل معها بأروع الأخلاق. في يوم من الأيام بعثت إحدى أمهات المؤمنين بطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، وكان الطعام في الإناء في الصحفة، فغضبت عائشة فضربت الصحفة فسقط الإناء وانكسر الإناء وسقط الطعام. لو هذا الموقف صار لك، كيف تتعامل معه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الموقف بابتسامة، ضحك، ابتسم، خلاص الموقف انتهى. البعض قد يحصل فيه ضرب، طلاق، فراق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى الموقف بابتسامة، ثم قال ودعا بإناء، ثم جاء بالإناء قال إناء مكان الإناء، غارت أمكم، غارت أمكم، فدعا بإناء فقال هذا الإناء مكان هذا الإناء، وانتهى الموقف. ما لا يوجد مشاكل ولا ردة فعل إلا ابتسامة ابتسمها صلى الله عليه وسلم، وقال غارت أمكم إناء بإناء، وخلاص. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بهذا الخلق في بيته ومع أهله، والأمثلة كثيرة، لكن نكتفي بهذه الأمثلة في خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ويبقى خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، وهو من المكانة ومن الأهمية بمكان، نحتاجه جميعا. نعم، كمدين beliau melanjutkan kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahnya, bagaimana akhlak beliau bersama keluarganya dan ketika beliau berada di rumahnya. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung akhlaknya ketika beliau berada di rumahnya dan ketika beliau bergaul dengan para istrinya. Padahal beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang mempunyai kedudukan yang tinggi, posisi yang hebat. Tetapi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempunyai akhlak yang baik ketika beliau berada di dalam rumahnya dan bersama keluarganya. Terkadang sebahagian manusia ketika berada di rumahnya, dia mempunyai akhlak yang kasar. Sebahagian manusia karena dia merasa mempunyai kedudukan yang tinggi, mempunyai jabatan, hal itu tidak membuatnya mampu untuk berakhlak yang baik bersama keluarganya ketika berada di rumahnya. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya ketika beliau berada di rumahnya, meskipun beliau mempunyai kedudukan dan jabatan yang tinggi. Termasuk di antara contoh yang paling indah di dalam hal ini, di dalam pergaulan beliau bersama keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan atau melakukan mandi bersama para istrinya atau mandi junub. Beliau bersendau gurau dengan istrinya, beliau bermain dengan istrinya dalam mandi janabah itu bersama Ummul Mukminin. Beliau bergurau dengannya. Bahkan suatu saat beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berlomba lari bersama Aisyah radhiyallahu anha. Maka suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mengalami kegemukan, pada saat yang berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya untuk berlomba, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengalahkan Aisyah. Sehingga beliau mengatakan kepada Aisyah pada waktu itu, kemenangan ini adalah sebagai perimbangan bagi kekalahan yang lalu. Demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersendau gurau dan bermain-main dengan keluarganya. Beliau tidak pernah mengatakan kedudukanku, jabatanku demikian dan demikian, sehingga beliau meninggalkan hal itu. Beliau bahkan berlomba lari bersama istrinya. Siapa orang yang mampu melakukan hal ini sekarang? Hanya sedikit manusia yang melaksanakannya. Padahal ini adalah sunnah. Maka hidupkan sunnah ini di rumah-rumah kalian, bersama keluarga-keluarga kalian. Karena demikianlah dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya ketika beliau berada di rumahnya. Bahkan terkadang beliau menjahit pakaiannya dan memperbaiki sendalnya. Tentunya tidak ada satu rumah pun, melainkan rumah itu diterpa oleh badai permasalahan. Tidaklah setiap waktu pada sebuah keluarga selalu bersenang-senang. Bahkan demikian pula di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mensikapi hal tersebut? Beliau sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan seindah-indahnya akhlak. Pernah suatu ketika datang kiriman makanan ke tempat Aisyah radhiyallahu anha. Kiriman makanan itu berada di sebuah piring. Maka Aisyah radhiyallahu anha menamparnya sehingga piring itu jatuh dan pecah. Bayangkan, dalam kondisi yang seperti ini, kalau hal itu terjadi pada dirimu, apa yang akan kau perbuat? Apa yang akan kau lakukan? Sebahagian orang barangkali akan terjadi percekcokan di dalam rumah tangganya. Dari sebahagian yang lain bahkan mungkin akan terjadi perceraian dan perpisahan antara suami dan istri. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menghentikan kondisi itu dengan sikap beliau. Beliau tersenyum sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan, ibu kalian ini sedang cemburu. Maka beliau meminta untuk diambilkan piring yang lain dan beliau gantikan piring itu sebagai ganti dari piring yang pecah. Maka dari sana beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensikapi kondisi itu dengan membuat percekcokan di antara mereka. Tidak pula beliau membalasnya dengan hal yang serupa. Beliau hanya tersenyum dan beliau menggantikan piring yang pecah dengan piring yang masih baik. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam rumahnya dan ketika beliau bergaul dengan keluarganya. Contoh-contoh dalam hal ini cukup banyak, namun kita cukupkan dengan apa yang telah kita sebutkan. Tinggal satu poin, yaitu bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu dan dakwah. Tentunya hal ini adalah perkara penting yang semua kita tentu membutuhkannya. خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول وهو الرحمة المهداة وهو النور على طريق المسلم. فكان صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا في آن واحد، تخرج على يده ذلك القرن، قرن الصحابة، تشرفوا بالدراسة والتربية على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير الناس، خير الناس. في هذا المبحث أو هذا العنوان، عنوان النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، نذكر ثلاثة مواقف، ولا المواقف كثيرة، لكن نذكر ثلاثة مواقف من المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. الناس ليسوا على حد سواء، الناس مختلفون في أطباعهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم، فتمر على النبي صلى الله عليه وسلم قضايا، وتمر عليه أحوال عجيبة وغريبة، فنحتاج نقف مع هذه الأحوال نتأسى به صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعالج هذه الأمور في أثناء الدعوة والتعليم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة ما فضلت على الأمم السابقة لا بمال ولا بقوة أجسام ولا بكثرة أولاد، إنما فضلت على سائر الأمم بالدعوة. إذن الدعوة وظيفتنا جميعا، وكل منا يدعو على حسب ما تحمل من علم وأمانة. لكن الإشكال يا إخوان، كيف نبلغ هذه الدعوة؟ البعض منا قد يحمل علم وعنده علم، لكن ما عنده الأسلوب الذي يستطيع أن يوصل هذه الدعوة للناس. قد يكون بسبب أسلوبه ينفر الناس من الدعوة، لا يجد الأسلوب الذي يكسب فيه الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الأمر اهتمام عظيم. الأسلوب مع من أراد أن يعلمه، لأن كما سبق الناس تختلف في التلقي، تختلف، ليس هم على حد سواء، فلا بد أن تكون حكيما في دعوتك. يقول معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه، انظر إلى هذا الموقف، يقول: كنا في الصلاة فعطس رجل، فقلت: يرحمك الله، وهم في الصلاة. قال: فسبح الناس. قال: فقلت: واثكل أمه، يعني زاد، تكلم زاد، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعلمت أنهم يصمتونني. انظر إلى هذا الموقف، شخص يتكلم في الصلاة. بعضنا الآن لو أحد تحرك جنبه في الصلاة بعد الصلاة ماذا يفعل معه؟ ها؟ يقاتله ولا لا؟ بس مجرد في الصلاة يتحرك، يكثر حركته في الصلاة، يخرج من الصلاة يقاتله ويتكلم عليه أمام الناس، صح ولا لا؟ هذا تكلم ليس بحركة، إنما كلام في الصلاة. فقال لما انقضت الصلاة دعاني صلى الله عليه وسلم، قال بأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم، والله ما نهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال لي هذه الصلاة إنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن فقط. انظر إلى هذا المعلم، إلى هذا الأسلوب في التعليم، ما ضربني يقول، ما نهرني، ما شتمني، ما رفع صوته علي. فمن هنا يقول والذي نفسي بيده ما رأيت معلما قط مثله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، ما أحوجنا في دعوتنا لمثل هذه الأخلاق. كم من أناس ينفر الناس من الدين بسبب أخلاقهم، كم من أناس يريدون أن يحسنوا للدين فيسيئون إليه بمعاملاتهم وأخلاقهم. يا عبد الله، أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ الموقف الثاني، دخل أعرابي إلى المسجد من البدو، فذهب في طائفة من المسجد فأخذ يبول. البول نجس ولا مو نجس؟ نجس. يبول في المسجد حتى الصحابة كادوا أن يقعوا فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه دعوه. انظر إلى الرحمة، انظر إلى المعلم، من مثل هذا المعلم؟ دعوه حتى بال وانقضى من البول. الآن المشكلة ممكن تتعالج ولا ما يمكن نعالجها؟ ممكن نعالجها. ما هو العلاج؟ جاءوا بذنوب من ماء فأهرق عليه وانتهى، انتهت القضية. لا تستحق القتال ولا تستحق النفرة. دعا بذنوب من ماء، سطل فيه ماء فأهرق عليه وانتهى. ثم دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر أن هذه المساجد لا تصلح لمثل هذا. ماذا قال الصحابي؟ اللهم اغفر لي ومحمد ولا تغفر لأحد معنا، لأنه وجد من النبي صلى الله عليه وسلم معاملة حسنة، فقال لقد حجرت واسعا. انظر إلى معالجة هذا الموقف مع هذا الصحابي الجاهل بالحكم، أعرابي ما يعرف، دخل إلى المسجد فأخذ يبول. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن عامله بالرفق واللين، بل قال دعوه حتى يقضي حاجته، لأن الأمر الحمد لله يمكن معالجته. فبسبب هذا الأمر كسب ذلك الصحابي. ممكن أنت تعرض إلى بعض المواقف اتركها لأنك سوف تكسب من ورائها ما هو أعظم. لا تواجهها. هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وسلم. الموقف الثالث والأخير جاء في مسند الإمام أحمد والأحاديث السابقة في الصحيح وفي غير الصحيح، الحديث الأعرابي في الصحيحين، جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع الصحابة. ما أنا قلنا لكم الناس ليسوا على حد سواء، يختلفون في أفكارهم وفي أطباعهم وفي معاملاتهم. تخيل هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين الصحابة، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الله، كيف هذا الكلام سهل؟ هذا كلام قوي. تخيل شخص يأتيك يقول لك هذا الكلام، ماذا تقول؟ يا رسول الله ائذن لي في الزنا، كبيرة من الكبائر، ويقولها لرسول الله. لو كان قالها الأحد لأي أحد لقال يا فاسق يا فاجر يا ها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه ثم أجلسه. اجلس، انظر إلى الأسلوب في الدعوة، اجلس. فجلس فقال له حوار، الآن استخدم مع أسلوب ايش؟ أسلوب الحوار، الحوار الهادئ. بعض الناس يحاورك لكن يحاورك كأنه يقاتلك، يحاورك كأنه يريد أن يضربك. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم تحاور مع هذا الصحابي بحوار هادئ جدا وبأسلوب مقنع، وهذا الذي يحتاجه الداعية. أيها الداعية، أمالك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ استخدم هذا الأسلوب في دعوتك، كن رحيما رفيقا، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. اجلس. جلس. أترضاه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لابنتي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لأختي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم. أترضاه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك، لا أرضاه لعمتي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لعماتهم. أترضاه لخالتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله، لا أرضاه لخالتي. قال وهكذا الناس لا يرضونه لخالاتهم. ثم وضع يده على صدره ثم قال اللهم اهدي قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. انتهت الموعظة بدعوة صالحة مباركة، اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. قال ما قام ذلك الصحابي من ذلك المجلس إلا وهذا الفعل من أبغض ما يكون إلى قلبه. لو دعوت شخص ثم آخر الدعوة دعوت لهذا الشخص، اللهم اهدي فلان، اللهم اغفر لي ولأخي، كيف يكون ردة هذا الفعل؟ انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحوار، حوار حاصره من جميع المناطق، ما ترك له مكان، كان يستطيع أن يذكر مثال واحد وخلاص ويكتفي، لكن لا. المرأة إما هي أمك أو ابنتك أو أختك أو خالتك أو عمتك، فإذا لا ترضى هذا الفعل لمن هن مثل هذا مثل هذا الصلة والقربة، فغيرك من الناس لا يرضى. حتى قام ذلك الشاب وهو يبغض هذا الفعل من أبغض من أكره ما يكون إليه. انظر إلى الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته رحيم، يعامل الناس وينزل الناس المنازل ويدعوهم بالشفقة والرحمة، فينبغي لنا أن نتأسى به أيها الإخوة، أن تكون دعوتنا وفق ما جاء على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا جميعا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا القول حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وآله وصحبه، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، فما قلت فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان، وإني أستغفر الله العظيم الجليل وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة. Kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah diutus untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar yang maha agung. Beliau adalah seorang yang dipenuhi dengan kasih sayang, seorang yang memberi petunjuk. Beliau adalah cahaya yang menerangi jalan seorang muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pengajar dan sekaligus pendidik pada saat yang sama. Telah keluar melalui kedua tangan beliau suatu generasi, yaitu para sahabatnya. Mereka terdidik melalui tangan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi sebaik-baik manusia. Di dalam pembahasan ini, kita akan menyebutkan tiga kondisi, tiga peristiwa yang pernah terjadi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara dakwahnya. Manusia tentunya tidaklah sama. Manusia bertingkat-tingkat dan berbeda-beda dalam perihal pemikiran mereka, akhlak mereka, dan interaksi mereka. Telah terjadi berbagai peristiwa dan kondisi di masa beliau sallallahu alaihi wasallam yang cukup mengagumkan. Marilah kita berhenti sejenak untuk melihatnya, sehingga kita bisa menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut di tengah-tengah dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, dahulu kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar. Umat ini tidaklah mempunyai keistimewaan di atas umat-umat yang lainnya karena harta, tidak pula karena kekuatan jasad, tidak pula karena banyaknya anak-anak keturunan. Umat ini mempunyai kemuliaan dan keistimewaan di atas umat-umat yang lainnya karena dakwah yang diembannya. Dakwah ini adalah tugas kita semua. Setiap kita memikul tanggung jawab dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan amanah yang ada pada dirinya. Permasalahannya adalah bagaimana kita akan menyampaikan dakwah ini. Sebahagian manusia, barangkali dia mempunyai ilmu, namun dia tidak mempunyai uslub atau cara yang baik di dalam menyampaikan dakwah, sehingga justru dia membuat manusia lari dari dakwahnya, dan dia tidak memperoleh orang yang mau menyambut dakwahnya. Sedangkan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat mempunyai perhatian yang besar terhadap perkara dakwah ini, sebagaimana yang telah disebutkan. Telah kita singgung bahwasanya manusia berbeda-beda dalam perkara menerima ilmu, mereka tidaklah sama. Maka hendaknya engkau menjadi seorang yang bijak di dalam dakwahmu. Disebutkan dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu an, beliau menyatakan, dahulu kami pernah berada di dalam salat, lantas seseorang di antara kami bersin, maka aku mengucapkan yarhamukallah. Muawiyah mengucapkan ini dalam keadaan manusia sedang melaksanakan salat. Maka mereka pun menoleh kepadanya, atau mereka pun memberikan isyarat kepadanya. Dan dia pun mengucapkan selanjutnya ucapan yang menyesalkan, menyesalkan kondisi itu. Dia menambahi keadaannya, mengucapkan hal yang lain. Beliau menyatakan, wathaqla ummah. Lantas orang-orang yang berada di sekitarnya menepukkan tangan-tangan mereka di atas paha-paha mereka. Kata beliau, aku tahu bahwa mereka tengah mendiamkanku. Bayangkan kalau seandainya hal ini terjadi dari salah seorang di antara kita, barangkali sebahagian manusia akan bersikap keras kepadanya setelah sholat, akan melakukan percekcokan dengannya setelah sholat, akan berbicara menjelek-jelekkannya setelah melaksanakan sholat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau perbuat? Beliau menyatakan kepada orang ini setelah sholat, ta'al, kemarilah engkau, demi bapakku dan ibuku. Orang ini menyatakan, Muawiyah bin Hakam menyatakan, aku tidaklah melihat seorang pengajar yang lebih baik dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau tidaklah menghardikku, beliau tidaklah memukulku, dan beliau tidaklah mencercaku. Beliau hanya mengingatkan, salat ini hanya diperbuat untuk bertakbir, untuk bertasbih, dan membaca Al-Quranul Karim. Demikianlah uslub atau tata cara beliau di dalam dakwahnya dan ta'limnya. Dari sini kita tahu bagaimana akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya. Sampai-sampai Muawiyah bin Al-Hakam menyatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku tidak melihat seorang pengajar pun yang seperti beliau. Alangkah kita butuh kepada akhlak yang demikian ini di dalam dakwah. Betapa banyak manusia yang membuat orang lain lari dari dakwah ini. Betapa banyak orang yang membuat memperburuk agama dengan akhlak-akhlak mereka dan muamalah-muamalah mereka. Bukankah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada tauladan yang baik untuk dirimu? Hal yang kedua, suatu ketika pernah masuk seorang Arab Badui ke dalam masjid. Maka orang ini pergi ke salah satu bahagian masjid dan dia pun kencing padanya. Bukankah kencing itu adalah najis? Sampai-sampai sahabat radhiyallahu anhum hampir saja mencegah orang ini. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mah, artinya biarkan dia. Coba lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang pendidik. Beliau mengatakan, biarkan dia sampai dia menyelesaikan kencingnya. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang bisa ditanggulangi. Kencingnya cukup disiram padanya dengan segayung air, maka kencing itu akan sirna. Orang ini tidak pantas untuk disikapi dengan keributan ataupun hardikan dan yang semisalnya. Sampai-sampai Arab Badui itu menyatakan, ya Allah, ampunilah Muhammad, ampunilah aku dan Muhammad, dan jangan engkau ampuni selain kami berdua. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh engkau telah mempersempit sesuatu yang luas. Coba lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggulangi, mengobati permasalahan ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan penuh kelemah lembutan, penuh dengan kasih sayang. Karena permasalahan orang ini adalah permasalahan yang mungkin untuk masih bisa ditanggulangi. Oleh karena itu, sebahagian kondisi tidak mesti selalu harus engkau hadapi, tapi terkadang engkau perlu untuk membiarkannya, karena ada masalah yang lebih besar di balik hal itu. Demikianlah yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perihal yang ketiga, dahulu pernah datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau tengah duduk di tengah-tengah para sahabatnya. Seperti yang telah kita sebutkan, bahwa manusia itu berbeda-beda cara berfikirnya, berbeda-beda sikap interaksinya. Coba perhatikan pemuda ini. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah aku untuk berbuat zina. Perhatikanlah, permintaannya ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini adalah salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Barangkali sebahagian manusia akan menghardiknya dan mengatakan kepadanya, wahai fasik, wahai orang yang fajir. Tapi tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, silahkan duduk. Kemudian beliau mengajaknya dengan dialog yang tenang, bukan dengan dialog yang kasar dan keras, tetapi beliau mengajaknya untuk berdialog dengan dialog yang tenang, dengan tata cara yang membuatnya merasa puas dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah demikian seorang dai yang mengajak kepada jalan Allah. Perkara ini sangat dibutuhkan olehnya. Bukankah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ada tauladan yang baik untuk kita? Maka marilah kita menggunakan hal-hal yang seperti ini dalam dakwah. Hendaknya engkau menjadi seorang yang pengasih, penyayang. Allah sudah menyatakan, jikalau seandainya engkau adalah seorang yang keras dan kaku hatinya, niscaya mereka akan berpaling dari sisimu. Nabi menyatakan kepada pemuda itu, silahkan duduk. Kemudian beliau mengajaknya untuk berpikir, apakah engkau ridha perbuatan zina itu dilakukan kepada ibumu? Maka orang ini menjawab, demi Allah, tidak. Allah yang menjadikanku sebagai tebusanmu, ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, apakah engkau ridha hal itu dilakukan kepada anak perempuanmu? Orang ini menjawab, demi Allah, tidak, ya Rasulullah. Allah menjadikanku sebagai tebusanmu, ya Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan, apakah engkau meridhai perbuatan itu terhadap saudari perempuanmu? Kembali orang itu menjawab, tidak, wahai Rasulullah. Allah menjadikanku tebusanmu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau kembali melanjutkan, apakah engkau meridhainya bila dilakukan hal itu kepada bibimu dari arah ayahmu? dari kepada bibimu dari ayahmu? Maka beliau menjawab, demi Allah tidak wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali melanjutkan, apakah engkau ridha hal itu dilakukan kepada bibimu dari ibumu? Maka orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Dan beliau mengatakan, demikianlah manusia. Mereka tidak ingin hal itu dilakukan kepada ibu mereka, kepada anak perempuan mereka, kepada saudari perempuan mereka, atau kepada bibi mereka dari ayah mereka ataupun ibu mereka. Coba lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada pemuda itu dan beliau mendoakannya. Beliau menyatakan, Allahumma tahhir qalbahu waghfir dhanbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan ampunilah dosanya dan jagalah kemaluannya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup hal itu dengan doa yang salihah, mendoakan pemuda tersebut. Sehingga pemuda itu ketika keluar dari majlis, dia merasakan bahwa perbuatan zina adalah perkara yang paling dibenci oleh hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajaknya berdialog, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seluruh contoh kepadanya. Tidak hanya sebahagian contoh. Beliau mengatakan seperti yang telah kita dengar, karena wanita tentunya imma yang dizinai itu adalah seorang ibu atau seorang anak perempuan atau seorang saudari perempuan atau seorang bibi, baik dari arah ayah ataupun dari arah ibu. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tidak meridhainya untuk para wanita yang telah disebutkan tadi, terhadap ibumu, terhadap anak wanitamu, terhadap saudari wanitamu, terhadap bibimu, maka yang selainmu juga tidak meridhainya bagi saudari-saudari mereka atau anak-anak wanita mereka atau ibu-ibu mereka atau bibi-bibi mereka. Maka pemuda ini pun keluar dari majelis itu dalam keadaan perbuatan zina adalah perbuatan yang paling dibenci oleh hatinya. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah beliau. Beliau seorang yang pengasih, penyayang dalam dakwahnya, menempatkan manusia sesuai dengan kondisinya masing-masing dengan penuh kasih sayang. Hendaknya kita menteladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dakwah kita berada di atas kasih sayang dan rahmah kepada manusia sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada penutupan ceramah beliau, beliau membacakan doa. Ya Allah, aku mohon, ya Allah yang Maha Agung, pemilik arsy yang Maha Mulia, aku mohon kepadamu, engkau mengampuni dosa-dosa kami dan engkau menjadikan kami sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan dan mengikuti yang paling terbaiknya. Dan aku mohon kepadamu, semoga engkau jadikan hal ini sebagai hujjah yang membela kami pada hari kiamat kelak, bukan hujjah yang akan menjadi bumerang atas kami. Dan aku memohon kepadamu, semoga engkau memberi kemanfaatan kepada kami dengan apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Dan semoga engkau menambahkan kepada kami ilmu. Dialah Allah yang Maha Kuasa untuk melakukan hal itu. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diriku dan syaitan. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan bertaubat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.